ve hayreti gerektiren bir tutum olduğu belirtilerek bu manaya gelecek şekilde bir soru ile başlamaktadır ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim diyor ki Elem tera ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike yuridune en yetehakemu ile tağut. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sana ve senden önce indirilenlere, sana indirilenlere ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia eden kimseleri görmedin mi? Onların neler yaptıklarını görmedin mi? Onlar olmaması gereken öyle korkunç bir iş yapıyorlar ki, onların bu yaptıkları işin iddia ettikleri iman ile bağdaşır bir tarafı yoktur. Onun için ayet-i kerime yez'umune diyor. Yez'um yalan yere, gerçek olmayan bir iddiada bulunmak demektir. Yani onlar gerçekle alakası olmayan bir şekilde sana indirilenlere ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia ediyorlar. Bu iddialarıyla birlikte ne yapıyorlar? Yuriduna yetahakemu ila tagut. Onlar bu iddiada bulunmakla birlikte sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini ileri sürmekle birlikte şu işi de yapıyorlar. Tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Tağut, yabancısı olduğumuz bir terim değildir. Bakara suresinden beri bu terim Kur'an-ı Kerim'de geçip durmaktadır. Adeta medeni surelerin karakteristik terimlerden birisidir. Tağutun Allah'ın dışında hüküm koyan, Allah'ın dışında şeriat koyan veya kendisinde öyle bir yetki olduğu vehmedilen, varsayılan her bir şahıs, kişi, nesne, ekip, kurum vesairedir. Eğer herhangi bir kimsede veya ekipte, grupta, kurumda Allah'ın şeriatine aykırı, Allah ve Resulünün hükümleriyle bağdaşmayan bir şeriat, bir tane dahi olsa hüküm koyma, Allah'ın hükümlerini dışlama, reddetme, kabul etmeme yetkisinin bulunduğu kabul ediliyor, varsayılıyorsa, İşte o kişi, o kurum, o grup, o ekip, o canlı veya cansız varlık her neyse Allah'ın dışında ve Allah'ın hükmüne aykırı hüküm koyma yetkisi bulunduğu kabul edilen, inanılan, varsayılan, farz edilen o varlık tağuttur. Müfessirler tağutu böyle tefsir ediyorlar. Bazıları ayetin nazil olduğu dönemdeki tağutlardan bir örnek veriyorlar. Kim bu? O zaman için Yahudilerin ve münafıkların tağutu olan Ka'b bin el-Eşref için veriliyor bu örnek. Ne yapardı bu Ka'b bin el-Eşref'in konumu neydi? Kavminin önderiydi. Ne derse desin kabul edilirdi. Söylediklerinin Allah'ın hükmüne, Resulünün hükmüne uygun olup olmaması onlar için önem taşımazdı. Anlaşmazlıklarını ona götürürlerdi. Onun kendileri, kendi meseleleriyle alakalı olarak hüküm vermesini isterlerdi. Yani Ka'b bin el-Eşref diye yazıp geçen tefsirleri okuduğunuz zaman sakın bu ayet-i kerime çok dar bir şekilde tefsir edilmiş gibi müfessir hakkında yanlış kanaat beslemeye gerek yok. Veya demek ki Kâb bin el-Eşref hakkında inmiştir bu ayet-i kerime, günümüzde bir karşılığı yok gibi sakın kimse bir kanaate sürüklenmez. Ayetin nazil olduğu dönemdeki tağutun karşılığı Kâb bin el-Eşref'ti. Sonradan Kâb bin el-Eşref'in fonksiyonunu icra eden her bir varlık, her bir kurum, her bir mahluk tağut oldu. Tağuttur. Yani bazen ben gördüğüm için söylüyorum, üzücü bir şey bunlar. Aman müfessirler ayet-i kerimeyi daraltmış. Hayır arkadaş, hayır kardeş. Sen ayet-i kerimeyi tefsir eden müfessirin o açıklamasını dar anlıyorsun. O daraltmamış. Sen onu oraya Kâb bin el-Eşref'e hasrettiğin zaman daraltmış oluyorsun. O örnek veriyor. Örneklendiriyor. Günümüzde olsaydı Kâb bin el-Eşref demezlerdi. Belki parlamento derlerdi. Belki Allah'ın hükümlerine aykırı hüküm veren, o hükümleri reddeden mahkemeleri örnek gösterirlerdi. Ve buna benzer kurumları işaret ederlerdi. O zaman için kurum buydu. Kâb bin el-Eşref'ti. Zaman geçtikçe Kâb bin el-Eşref'in tağuti fonksiyonunu icra eden her bir varlık, her bir kurum tağut olur. Günümüzde bunlardır. Şimdi biz günümüzde bunları yaşayan müfessirler örnek verseler, sonradan bunların yerine başka tağutlar ortaya çıksa ve birileri günümüzde bir müfessirin bu şekilde yazdığını okusa ne diyecek? Ya Kur'an-ı Kerim'in ayetini oldukça daraltmış dese haklı olur mu? Bana göre olmaz. Çünkü bugün için biz bu ayet-i kerimeleri anlayacak olursak veya bir müfessir bunu anlatacak olursa, günümüzde tağutun örneklerini söylerse, gösterirse, onlara işaret ederse ayet-i kerimenin anlamını hiçbir şekilde daraltmış olmaz, örneklendirmiş olur. Bu bir örneklendirmedir, bunu anlayalım. Ha, bazı müfessirler tağutu şeytan diye izah ederler. Galiba en kapsamlı ve en kalıcı izah budur. Çünkü şeytanın temel özelliği Allah'a karşı tuğyan etmektir. Tağut tuğyandan geliyor. Karşı gelmek, haddini aşmak tan geliyor. Şeytan bunun için vardır. O varlık sebebini bu olarak, tuğyan olarak tespit etmiştir. Ben tağutum deyip açık açık ortaya koymuştur. Ve esasen bütün gördüğümüz beşeri tağutlar, onların başı olan iblis tağutunun izinden giden ufak tefek tağut askerleridir. Kendilerini öyle büyük zannetmesinler. En zelil mahluk iblisin askerleridirler o tağutlar. Hiç kendilerini bir şey zannetmesinler. Ne olduklarını bilsinler. Öğrenmek istiyorlarsa Kur'an-ı Kerim'i okusunlar. Tağutların başı kim? İblis. İblisin fonksiyonu ne? Allah'ın hükümlerine itaat edilmemesi. Bunu sağlamak. Bunun için ön ayak olmak. Bunun için insanları aldatmak. Bunun için insanları kandırmak. Bunun için insanlara Allah'a isyanı güzel göstermek. Haklı göstermek. Ve kendi dostları olan beşeri tuğyancılara, beşeri azgınlara şunu telkin etmek. Siz de saptırmak istediğiniz insanlara şunları anlatın der iblis. Deyin ki onlara dinin zamanı geçti. Deyin ki onlara 14 asır önce Araplara efendim tahkir ifadeleriyle beraber yok baldırı çıplak, yok bedevi derler. Araplara indirilmiş olan bir şeriatle mi şu aya giden, şu uzayı fetheden, şu bilgisayar teknolojisiyle, efendime söyleyeyim, geçmişlerin aklına hayaline gelmedik bir yığın gelişmeler kaydetmiş bulunan, şu kurumları olan, bilmem neleri olan medeniyete, asra cevap veremez. Peki, sizin cevap veren tağuti ürünlerinizi görelim bakalım. Siz neyin cevabını verebildiniz, söyler misiniz bana? Hangi ihtiyacı karşıladınız şu insanoğlunun, adam gibi? Ha? Her geçen gün suç, artan suç oranlarından, uyuşturucu kullanımından, hayasızlıktan, ailenin çöküp bitmesinden, nesillerin dejenerasyonundan, insanların hukuk tanımazlığından, serkeşliklerinden, tembelliklerinden sayın sayabildiğiniz kadar siz şikayet etmiyor musunuz? Şikayet edenler onlar değil mi? Bu konuda yaptıkları istatistikler neleri gösteriyor? Ortaya koydukları hukuk sistemleri hangi suçu önleyebildi? Neye çözüm getirebildi? Ben bunları söylerken ayrıca insanın insanlığından çıkarak yaptığı zulümleri ve suistimalleri, yasalara uygun gibi görünen yaptıkları hukuki ve adil olmayan uygulamaları, rüşvetleri, tüyü bitmedik yetimin hakkına varıncaya kadar hiç kimsenin hakkına riayet etmemeleri vesaireleri, bunları söz konusu etmiyorum. Bunları söz konusu edecek olursak onların efendim şapkalarını alıp bu dünyadan göç edecek yer aramaları lazım. Gidecek yerleri de kalmaz. Şu 20. asır, 21. asrın insanlığa verdiği nedir? Şu Allah'a baş kaldıran, sözüm ona, Batı medeniyetinin Amerika'sıyla, Rusya'sıyla, geçmişteki Sovyetler Birliği'yle, Haçlılığıyla, Siyonizmiyle, kapitalizmiyle, sosyalizmiyle, sayabildiğiniz kadar, demokrasisiyle, laisizmiyle ve her şeyiyle, insanlığa ne kazandırabildi? İnsanlığın mutluluğuna ne katabildi? Evet, üretim arttı. Bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Fakat artan üretimde adil bir paylaşım yok. Zalimane bir dağılım var. Ve konumuz bizim çağdaş medeniyeti, tağuti sistemleri vesaireleri falan eleştirmek olmadığı için sadece onların İslam'a karşı bir takım aleyhte iddialarda bulunmadan önce aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum. Önce kendileri bir aynaya baksınlar. Ve samimi olarak şapkalarını önlerine koyup düşünsünler. Sarıklarını demiyorum, sonra bize gerici diyecekler. Önlerine koyup düşünsünler. Neyi halledebildiler? İnsanlığın hangi problemini halledebildiler? Önce bunun cevabını versinler. Ondan sonra onlarda yüz kalırsa İslam'ı tenkit etmeye, ona dil uzatmaya kalkışsınlar. Ancak insanlığa verdiği musibetleri hesaba katmayarak insanları İslam'ın ahkamına saldırtan iblis, teki o yüzsüzlük tağutu ayakta tutmak isteyenlere de aynı sirayet eder. Onun yüzsüzlüğü tağuta da, tağutu muhafaza eden, korumaya çalışan, onun varlığını devam ettirmeye çalışanlara da aynen sirayet eder. Çünkü bakınız, ayet-i kerime zaten ifadeyendeyse bu yüzsüzlüğü dile getiriyor. Ve bunun hayret edilecek bir şey olduğunu anlatıyor. Görmedin mi ki o kimseler sana indirilenlere ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia ederlerken aynı zamanda tağutun hükmüne de başvurmak istiyorlar. Aralarında bir anlaşmazlık mı oldu? Allah'ın dini dururken hatırlarına gelmez. Hayır hayır. Allah'ın dinine, dinin hükümlerine başvurmayalım. Biz çözümümüzü Allah'ın dininde aramayalım. Tağutun hükmüne başvuralım derler. Halbuki onlara emredilen ne? Tağut ile ilgili olarak وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Halbuki onlara, ona yani tağuta kafir olmaları emredilmiştir. Kendilerine tağutu inkar etmeleri, reddetmeleri, kabul etmemeleri emredilmişken onlara bu emir verilmiş olduğu halde diğer taraftan sana indirilenlere de senden önce indirilenlere de iman ettiklerini iddia ederek aralarındaki anlaşmazlıkları tağutun hükmüne götürüp onun haklarında hüküm vermesini isteyenlerin bu hayret verici, bu şaşırtıcı, bu akıl almaz hallerini görmedin mi diyor Cenab-ı Allah. Korkunç bir çelişki gerçekten. Ne derler? Biz Müslümanız elhamdülillah. Elhamdülillah demesini becermezler ya ve hatırlarına gelmez çoğunlukla. Biz Müslümanız. Benim dedem şu kadar hacca gitti. Benim annem şöyleydi falan filan. Bunu ihmal etmezler. Senin deden, senin baban, senin annen çok iyi olabilirler. İyiseler Allah rahmet eylesin, hiç merak etme. Allah onları mükafatlandıracaksın. Bana kendinden haber ver. Senin bu hükümlere karşı tutumun ne? Onu anlat bana. Mertçe söyle. Bana onu söyle. Onu senden duymak istiyorum. Açıkça çık de ki biz Allah'ın hükmüne ne başvururuz, ne başvurulmasını isteriz, ne de güç ve imkanımız olursa buna müsaade ederiz. Bunu açıkça söylesinler. Söylenmiyor mu? Bence söyleniyor. Söyleniyor. Bazen bizler anlamak istemiyoruz. Bazen bizler anlamak istemiyoruz. Söyleniyor. Çok senelerce önce bir öğrenci bana demişti ki ama hocam demişti Türkiye bir İslam devletidir. Aman ha dedim, öyle bir şey söyleme oğlum. Anayasal suç işlersin. Türkiye'ye İslam devleti demek anayasal bir suçtur. Anayasaya aykırı. Çünkü anayasa Türkiye'nin laik bir hukuk devletini özellikle vurguluyor. Laik bir devlete İslam devleti, yani din devleti denilmez ki. Dediğin takdirde anayasaya karşı suç işlersin. Aman ha sakın öyle bir şey söylemedim. Suçlu olursun. Söylüyorlar, biz anlamıyoruz hala. Bizim anlamamız lazım olayı. Onun için Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i de, Kur'an-ı Kerim'in dilini ve terimlerini de, kendisinin dışındakilerin dilini ve terimlerini de, kavramlarını da çok iyi bilmesi, anlaması lazım. Peki bunların durumu ne, gerçek durumu? Ve yuridu şeytanu en yudillehum dalalen ba'ida. Şeytan onları alabildiğine uzak bir sapıklıkla saptırmak ister. Haktan çok uzaklara, doğruluktan çok uzak noktalara götürüp onları alabildiğine şaşırtmak, saptırmak ister. (Gülüyor) İşte az önce de söylediğimiz gibi tuğyanı ve tağutları ortaya atan, teşvik eden, bunu kendi imkanlarıyla ifade neredeyse çeşitlendiren, gücünü artırmaya çalışan, tağutu felsefesini, fikri dayanaklarını ortaya çıkarmak için kendisinin tuğyan yolunu izleyenlere telkin eden, gösteren şeytanın kendisidir. Daha ilkokulda küçük bir öğrenciydim. Şu andaki gibi beni çok etkilemiş olacak ki ta o zamandan, hamdolsun iyi kötü İslam'a karşı duyarlı bir ailede yetiştiğimiz için. Şöyle diyordu, hala unutmuyorum, bir kadın sesi, Müslümanlar, erkekler ağızlarından çıkacak bir kelimeyle zavallı kadınlarına boş ol diyorlar ve kadın boş olup gidiyordu, efendim perişan kalıyordu, şöyle oluyordu, böyle oluyordu. Bu gibi ve benzeri esaslar, işte kadının, iki kadının şahitliği bir erkeğe denkti, şöyleydi, böyleydi. İşte Türkiye'de yapılan hukuk devrimi, şunlar, bunlar vesaireler, o karanlık dönemlerden şeriat kelimesini de zikrederek söylüyordu bunlar yalnız. Şeriat erkeğe bu yetkiyi vermişti diyordu. İşte İslam'ın veya o dönemin karanlıklarından kurtardı, şu aydınlığa çıkardı. Aman ya Rabbi, hakikati nasıl da ters çeviriyorlar, görüyor musunuz? Allah İslam'ın dışındaki her şeyi karanlık olarak anlatıyor. Öyle nitelendiriyor. Allah iman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkartır diyor. Tağutun yolunda mücadele edenler, Allah yolun, Allah'a karşı savaşanların da dostları tağuttur diyor. Birçok kimsenin, az önceki öğrencinin dediği gibi, İslam ülkesinin radyosu da, sözüm ona, onların dedikleri gibi ben demiyorum, radyosu da İslam'a ağız dolusu küfür edebiliyordu. Ve hala değişmiş bir şey yok. Artmış azalmış değil. Niçin bunlardan bahsediyoruz? Vakamızı bilelim diye. Vakamızı bilelim diye. Çünkü vakayı bilmeden konumunuzu, durumunuzu, tutumunuzu tespit edemezsiniz. İçinde yaşadığı vakayı bilemeyen bir kimse, içinde yaşadığı vakayı değerlendirmeyen bir kimse, takınması gereken tavrı belirlemekte zorlanır. Onu yapamaz. Onun için bunları iyi bilelim. Bu bir ibret tablosudur. Kimlere? Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyen herkese. Aynı zamanda diyor ki bu ayet-i kerime, sakın ha! Ben Allah'a ve Resulüne iman ediyorum diyorsan, sakın ha diyor. Seninle diğer Müslüman kardeşin arasında çıkacak anlaşmazlıkları, Allah'ın hükmü dışında herhangi bir kimsenin, kurumun, makamın getireceği çözümde, vereceği hükümde aramayasın diyor. Bu senin imanına mal olur diyor. Demek ki şu söyleyeceğim cümlelere bilhassa dikkat ediniz. Kullanacağım kelimeleri çok iyi ben anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Ortada şer'i bir gerekçe yokken, bir mecburiyet yokken, haklı kılan bir sebep bulunmuyorken, Allah'ın hükmünü uygulamanın, o hükme başvurmanın önünde bir engel yokken, bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar yokken, olmadığı halde Allah'ın hükmüne başvurmanın ve o hükmü uygulamanın önünde hiçbir engel bulunmuyorken Allah'ın hükmünü iradenle bırakıp tağutun hükmüne başvurmak senin imanına mal olur. Maazallah. Ama Allah'ın hükmüne başvurmanın önü tıkanmış. Yok, istesen de gidemiyorsun. Olur ya, bazı hallerde olabilir. Nitekim şu anda İslam hükmetmediği için İslam dünyasının çok çok yerinde İslam ahkamı uygulanamıyor. Allah'ın hükmüne başvurmanın önü tıkanmışsa, sen istiyorsun, uygulamak istiyorsun ama şartlar oluşmuyor. O takdirde vazifen Allah'ın ahkamının uygulanmasının, Resulünün şeriatinin uygulanmasının önündeki engelleri, senin için mümkün olan ve İslam'ın meşru gördüğü, sana öngördüğü, senin için öngördüğü yollarla ortadan kaldırıp Allah'ın ahkamının uygulanmasını sağlamaktır. Demek ki Müslümanın görevi şudur. Allah'ın ahkamını uygulama imkanı varken, Allah ve Resulünün hükmünü uygulama imkanı varken, tağutun ahkamına başvurulamaz. İsteyerek, bilerek Allah'ın hükümlerine sırt çevrilemez. Resulünün getirdiği şeriate arka dönülemez. Bir kenara itilemez. Ama Allah'ın ahkamını uygulamak istiyorsunuz. Önünüzde bir yığın engeller var. Bu sefer Müslüman olarak içinde bulunduğunuz şartların gereği, imkanı, sizin imkanlarınız neyse o engelleri izale etmek vazifeniz ortaya çıkar. Fakat kalben hiçbir şekilde tağuti hüküm, İslam'ın dışındaki hüküm hiçbir zaman kalben benimsenemez. İslam'ı uygulamanın önünde ister engel olsun, ister olmasın. Tağutun hükmünü ister mecburiyetinden dolayı uygula, ister uygulama. Hiçbir halde tağuti hüküm Müslümanın kalbinden benimseyebileceği, kendisine razı olabileceği, evet bu da olur diyebileceği bir hüküm olamaz. Bu da imanın bir diğer veçhesini teşkil eder konuyla alakalı. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e geliniz, onların hükmüne başvuralım denildiği zaman münafıkların senden alabildiğine yüz çevirip uzaklaştıklarını görürsün. Aman, her bir mümin bu ayeti okuduğu zaman bu haliyle hallenmekten irkilir. Ya Rabbi sen beni kur der. Bundan daha güzel bir çağrı olabilir mi? Gelin Allah'a ve Resulün, Allah'ın indirdiklerine ve Resul'e dönelim. Allah kainatın Halık'ı, bize rızık veren, bize her türlü nimeti ihsan eden, bizi seven, rahmeti gazabını geçmiş bulunan, Erhamurrahimin, bizim Halık'ımız, Malik'imiz, Razık'ımız, Müdebbir'imiz, her bir neye malikse bize ihsan edenimiz, biricik mabudumuzdur, biricik ilahımızdır. Resul kimdir? Size kendi öz nefislerinizden gelen, sizin için merhametli ve şefkatli, size çok düşkün, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen bir peygamber. Bunlara davet edilecek bir kimse ve o kimse hayır ben bunların hükümlerine gelmeyeceğim diyecek. Haşa. Allah'tan Allah'la kıyas edilemez. Bütün iyilik ve güzellikleriyle hiçbir kimse, hiçbir varlık. Resulüyle de kıyas edilemez. O halde kimin hükmü onların hükümleriyle kıyas edilebilir ki? Kimin hükmü onların Allah'ın ve Resulünün hükmü kadar hikmetli olabilir? Kimin hükmü Allah ve Resulünün hükmü kadar adaletli olabilir? Kimin hükmü onun kadar insanlığın maslahatına, faydasına, iyiliğine olabilir? Kimin hükmü hikmete daha uygun olabilir? Ne diyor Ettin suresinin sonunda? Eleysellahu bi ahkemil hakimin. Allah hüküm verenler arasında hükmü en sağlam ve en hikmetli olan değil midir? Elbette öyledir. İşte böyle bir hükme münafıkları davet ettiğiniz zaman onlara gelin Allah'ın indirdiklerine ve Resul'e gidelim denildiği zaman münafıkların senden alabildiğine yüz çevirip uzaklaşıp gittiklerini görürsün diyor Cenab-ı Allah. Öyle midir? Gerçekten öyledir. Açıktan açığa hayır gelmiyoruz derlerse diyemeyecek olurlarsa açıktan açığa bu sefer kendilerini mazur göstermek için bin bir dereden su getirir. Mazeret üstüne mazeret uydururlar. Çünkü münafıkların bir özelliği var. Mert değildirler. Türkçedeki tabiriyle. Onları kendilerini oldukları gibi ortaya koyamazlar. Onu yürekleri kaldırmaz. Çünkü münafıkların bir hususiyeti var. Onlar menfaatlerine ibadet ederler. Onlar menfaatlerini mabud edinmişler. Veya kendi nefislerini. Onun için menfaatlerini korumak için her türlü ikiyüzlülüğü, riyakarlığı, ahlaki olmayan her bir hali ve tutumu, davranışı yapabilir, sergileyebiliyorlar. Bazı rivayetlere göre bu ve önceki ayet-i kerime şu sebeple nazil olmuştur. Bir Yahudi ve bir münafık arasında bir anlaşmazlık konusu oluyor. Bir konuda anlaşamıyorlar. Yahudi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyor. Adaletini biliyor. Ama Müslüman görünen münafık da adaletini biliyor. Yahudi adaletten hakkını alacak. Münafık ise Yahudi'den gasp ettiği hakkını vermek istemiyor. Onun için Yahudi ısrar ediyor. Diyor ki Muhammed'in hükmüne başvuralım. Öbürü de Ka'b ibnül Eşref'in hükmüne gidelim diyor. Neticede Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gidiliyor. Peygamber Efendimiz Yahudi'nin lehine hüküm veriyor. Yahudi haklıdır diyor. Oysa peygamber haşa kayıracak olsaydı dış görünüşüyle Müslüman olan münafığı kayırması icap ederdi. Haydi diyelim ki peygamber münafığı bildiği için öyle bir şeyi devreye sokmadı. Zahiren adalete göre hüküm verdi. İyi. Ebu Bekir'e kalkıp gidiyorlar. Diyor ki ben münafık itiraz ediyor. Ebu Bekir'e gidelim diyor bu sefer. İyi Ebu Bekir'e de gidelim. Ebu Bekir radıyallahu anh'e gidiliyor. Ebu Bekir'in olaydan haberi yok. O da Yahudi'nin haklı olduğuna hüküm veriyor. Fakat Münafık yine rahat değil çünkü yine haksız. Ümit yok ama çırpınıyor. Ama Ebu Bekir münafık olduğunu bilmiyor radıyallahu anh. Niçin? Çünkü zahiren Müslüman olduğunu biliyor. Arkasından Ömer radıyallahu anh'a gidiliyor. Olayı anlatıyorlar. Biz peygambere gittik, meselemizi anlattık, böyle hüküm verdi. Ebu Bekir'e gittik, meselemizi anlattık, böyle hüküm verdi. Şimdi de sana geldik. Tek tek ikisine de soruyor. Gerçekten böyle mi oldu diyor Ömer radıyallahu anh. Evet böyle oldu. Bir dakika bekleyin diyorlar. Evinden yeni çıkmış. Kapısında olayı anlatıyorlar. İçeri giriyor. Kılıcını alıyor. Allah Resulü'nün hükmüne razı olmayan münafıkın kafasını anında uçuruyor. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh'e hakkı batıldan, haklıyı haksızdan birbirinden ayıran manasına El Faruk sıfatının verildiği belirtiliyor. Allah'ın Resulünün hükmüne razı olmayanın cezası budur deniliyor. Ömer radıyallahu anh, eğer bu olay tabi zayıf bir rivayet, fakat gerçekten olmuşsa zulmetmiş midir? Hayır. Mürted olan birisini katletmiş oldu Ömer radıyallahu anh. Allah'ın ve Resulünün hükmüne hiçbir mazeret yokken reddeden, reddeder mahiyette razı olmayanın hükmü ayet-i kerimede belirtildiği şekilde. Efendim onlar tağutun hükmüne başvurdukları vakit Allah'ın ve Resulünün hükümlerinden yüz çevirdikleri için kafir olmuş oluyorlar. Böylelerinin diyor estaizu billah halleri ne olacak? Fekeyfe izâ asâbethum musîbetun bimâ kaddemet eydihim ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْف۪يقًا. Onlara ellerinin önden gönderdikleri sebebiyle, yaptıkları sebebiyle ne yaptılar? Tağutun hükmüne başvurdular ve buna benzer küfür ve inkarlar işlediler. Masiyetlerde bulundular. Ellerinin önden gönderdikleri sebebiyle onlara bir musibet gelip çatar da sonra senin yanına gelerek Allah adına biz ancak bir iyilik istedik, iyilik yapmak istedik ve biz arayı bulmak, uyuşturmak istedik diye yemin edecekleri vakit halleri ne olacaktır veya halleri nedir? Bunların durumunu, İç hallerini Cenab-ı Allah şöyle anlatıyor. İşte onlar ulaikellezine ya'lemullahu ma fi kulubihim. Onlar Allah'ın kalplerinde ne olduğunu, kalplerinde neyi gizlediklerini çok iyi bildiği kimselerdir. Fa'rid anhum. Böylelerinden yüz çevir. Ve izhum. Ve onlara öğüt ver. Ve kul lehum fi enfusihim kavlen beliga. Ve onlara kendileri hakkında, kendileriyle ilgili olarak oldukça beliğ, etkileyici, onların hallerini açık açık ortaya koyarak onlara öğüt veren etkileyici sözlerle onlar hakkında onlara açık sözler söyle, onlara öğüt ver diyor. İşte müfessirlere göre buradaki musibet, 62. ayette söz konusu olan musibet, o münafığın öldürülmesi kabilinden bir musibettir. Yani diyor ki, Allah'ın hükümlerini, Resulünün hükümlerini bırakıp, tağutun hükmüne başvurmak cezasız bırakılmaz. Düşünmek lazım. Acaba ümmet şu anda bunca sıkıntıyı çekiyorsa bunun baş sebepleri arasında Allah'ın hükümlerini bırakıp tağutun hükümlerine teslim olmak da yok mudur? Bunu ümmetin iyice düşünmesi lazım. Ve bu bima kaddemet eydihim, ellerinin önceden yaptıkları sebebiyle geliyor bu musibet. İşte orada da münafık öldürüldü. Arkasından diyor müfessirler, velileri geldi. Bu maktulün yakınları geldiler. Ve diyetini istediler. Niçin böyle yapıyorsunuz diye sorulması üzerine de Allah adına yemin ederek biz iyilik yapmak istedik ve arayı bulmak, barıştırmak istedik derler. Yani biz onun diyetini isteyerek bir şerri ne yapmak istedik? Kapatmak istedik demişler güya. Ama niçin geldiklerini Allah biliyor. Onun için diyor Cenab-ı Allah, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah, onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerinde olanı bilir. Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kimselerdir. Hangi niyetle geliyorlar biliyor. Efendim, biz dine zarar gelmesin diye böyle istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Din tamamıyla hayattan çekilsin. Dine nasıl zarar gelir o zaman? Hayatta olmayan bir şey zarar görmez ki. Sonra hiç merak etmeyin. Bu din şimdiye kadar 1400 yıl uygulandı. Hiç zarar görmedi. Bundan sonra da uygulamadan zarar görmez. Bu dinin hayatı uygulanmasıyladır. Din en büyük zararı uygulanmamakla, uygulamadan kaldırılmakla görür. Dinin gerçekten zarar görmemesini istemekte samimiyseniz, ilk fırsatta bu dinin hayata geçmesi için siz de üzerinize düşeni yapınız. Bu budur. Onlardan yüz çevir. Onların bu sözlerine kanma. Samimi değildirler onlar bunları söylerken. Ama onlara öğüt ver. Kendileri hakkında akıllarını başlarına getirecek. Gerçek yüzlerini kendilerine gösterecek şekilde. Ve bunun neticesinde biz bunu yapmamalıydık. Samimi olmaları halinde dedirtecek şekilde onlara öğüt ver diyor. Onlara etkileyici sözler söyle. Bu şekilde bu 63. ayet-i kerimeye kadar Cenab-ı Allah bizlere yalan yere iman iddiasında bulunup gerçekte tağutu egemenliğini isteyen kimselerin çeşitli halleriyle alakalı bir takım tablolar sunuldu. Bir takım halleri Cenab-ı Allah bizlere arz etmiş oldu. Bundan sonra 64. ayet-i kerimede ise Resullerin gönderiliş amacı belirtilerek konu yine aynı canlılığıyla, aynı vurgusuyla, aynı ifade yerinde ise şiddetli tonuyla devam ediyor. Kısa bir teneffüs verelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.